ومیل تاسر دایشن مزی گری مدن است جدای مدنی قسمت کنای سجدای مدنی قسمت کنای ومیل تاسر دایشن مزی گری مدن است جدای مدنی قسمت کنای سجدای مدنی قسمت کنای یاد حسن یاد بلال دست دستور کلوال یاد حسن یاد بلال دست دستور کلوال ورا سرم بمی دهلو پسر لی مدنی سجدای مدنی قسمت کنای سجدای مدنی قسمت کنای ومیل تاسر دایشن مزی گری مدنی سجدای مدنی قسمت کنای سجدای مدنی قسمت کنای چه دا احد خان که میکروای سا ارمانو نبا منوروای چه دا احد خان که میکروای سا ارمانو نبا وای مهاجر ستاد کوڅو یا انصار مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای وای مهاجر ستاد کوڅو یا انصار مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای وای میل تاسر دایشن مزی گری مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای نبس تو من با پریشان چکلی وار د خپل جانان وای نبس تو من نبا پریشان وای چکلی وار د خپل جانان وای وای پدارینو بنسیم خوشالی مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای وای میل تاسر دایشن مزی گری مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای وای میل تاسر دایشن مزی گری مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای مدینه تدار الهجراتی لک محور رحمتی مدینه تدار الهجراتی لک محور حمد رحمتی در صحابه د سوال په مینا قربانی مدینه سجدای مدینه قسمت کنای سجدای مدینه قسمت کنای در صحابه د سوال په مینا قربانی مدینه سجدای مدینه قسمت کی نائی سجدہ مدنی قسمت کی نائی وی ملتا سرد جل مزگر مدنی سجدہ مدنی قسمت کی نائی سجدہ مدنی قسمت کی نائی یہ اطمینان و ہر زل گیتا امانت جلد احمدیتا یہ اطمینان و ہر زل گیتا امانت جلد احمدیتا ستا محبت جنت جنت جنت مدنی ستا جدائی مدنی قسمت کی نائی ستا جدائی مدنی قسمت کی نائی ستا محبت جنت جنت جنت مدنی ستا جدائی مدنی قسمت کی نائی سجدہ مدنی قسمت کی نائی وی ملتا سرد جل مزگر مدنی سجدہ مدنی قسمت کی نائی سجدہ مدنی قسمت کی نائی وی ملتا سرد جل مزگر مدنی سجدہ مدنی قسمت کی نائی سجدہ